Itt a Petőfi Rádió. A pontos idő 22 óra. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Mással hangzók. Digitális talkshow mindenkinek, itt a Modem Idők. Múlt héten bemutattuk a rádióban a Modemkori Hőstörténet című kiadványt, és ez már jelzi, hogy a születés... Nyunkat, kiadványunkat. Igen. Ez mindenki, aki itt van az asztaltársaságban. Még nem láttam, de azért jó. De ennek te vagy az oka. Egyedül te vagy az oka. Hát arról, hogy érte kell menni. Igen. De mindenki másnak, hallgatóknak is értek kell menni. A Magyar Rádió vevőszolgálatán lehet hozzájutni a Modemkori Hőstörténethez, és ez jelzi a születésnapot, amihez menthetetlenül közeledünk. Immáron 3 műsor van csak addig, hogy a műsorunk betöltse a 10. születésnapját. Ez így nem jó, ugye? Születési évét. Uh-huh. Július 14-én ennek örömére egy órás különkiadása lesz a műsorunknak, és másnap, július 15-én pénteken a szokásos szülinapi bulit hajtjuk végre Budapesten, Liszt Ferenc téren. Akkor 2 este fogunk inni? Az egyik este elméletileg itt adás lesz a rádióban. Igen, de utána mondtam, hogy hát az már magánügy. Igen, így is lehet mondani. Sokat fogunk inni. Igen, nem csak hát ivással lehet ünnepelni. Jaj, műsor közben ásványvizet iszunk természetesen. Balázs meg majd a milyen banános hajót fogod? Banános, így van. Az a legnagyobb királyság, ugye? Liszt Ferenc téren, azon a bizonyos az helyen, az ahol... ennivaló, nem innivaló, ugye? Igen, az ennivaló, de mintha múltkor nem lett volna, de majd ezt kiderítjük helyszínen. Majd oda szólunk, hogy most legyen. Szóval július 15-én pénteken a Liszt Ferenc téren, a megszokott helyen, Modem Idők születésnapi buli. Az eddigi legtöbb ügyfelet érintő elektronikus rablás és annak tanúságai, a hírek szerint 1000 magyar bankkártyát is érint a tengeren túli hekkelés. Aztán újra az internetes telefonálásról, vajon merre tart a világ, vendégünk a Netért elnöke. Aztán Kati és a szex, meg a nagy átverés egy weboldalon, avagy hogyan bukhat le a kedélyes jóbarát. Amikor a vicces, de nem is olyan mókás. Újabb rövidítés az infószótárban, egyre több az adattároló típus, íme a következő. A HVD és a DVD köz csak egy betű a különbség, de tárolókapacitásban legalább 5-szörös. PC tipp egy magyar-kanadai minden tudó segédprogramról, Chatmentor. A program, ami többet tud a gépről, mint mi magunk. Mindez itt a Petőfi Rádió digitális talkshowjában, a Modem Időkben. A múlt héten azt kérdeztük itt a műsorban, hogy a Google internetes kereső oldal színrelépés előtt melyik volt a legnépszerűbb szabadszavas keresőrendszer a világon. Tudjátok, ugye? Yes. Na? Alta Vista, ugye? Igen. Úgy bizony, ennek volt a magyar változata, vagy magyarosított vicces változat, az Alta Vizsla 98-ban. A ma esti játék kérdés pedig Spányik Csetmen Balázs fogja föltenni a kedves hallgatóknak. Így fogom föltenni a kérdést. Akkor a mai nap esti kérdésünk a következő. Ez nagyon komoly arccal teszed. Melyik az a program, amelyet már 125 millióan letöltöttek az internetről, és amellyel az interneten keresztül beszélgetni lehet az emberekkel, sőt újabban már videózni is? Na, hát nagyon lazán mert neked a játékkérdés föltétele. Megtartjuk telefon... ezt a szokást szerintem. De legközelebb majd úgy, hogy most kell kitalálnod, tehát egy így megszólítanak, egyből kell kitalálnod. Telefonszámunk 328-85-55, a nyeremény egy McAfee internetes biztonsági program, a Spring Office irodai program csomaga, PC World és a Business Online aktuális lapszáma, valamint Ifjabbik Mester Sándor Portfólió 2001 című szerzői lemeze. Itt van az asztaltársaság, Szokoli, Cati, Kati, az online. Jó estét kívánok! Bódi Zoltán, a netnyelvész. Jó estét kívánok! Spányik Csetmen, Balázs játékmester. Szép estét kívánok! Szilágyi Árpád, a műsor házi és rendszergazdája vagyok én, és be is mutatom a műsorunk vendégét, Németh Attilát, a Netért Egyesület elnökét. Jó estét! Köszöntöm a hallgatókat. Nem először van itt a műsorban, viszont ugyanen érdekeseket mond majd, mint a múltkor, nem soká néhány perc múlva. Na, előtte... próbálj meg ezután megszólalni. Igen, ez egy jó beköszönés volt, köszönöm szépen, igyekszem megfelelni az elvárásoknak. Szóval viszont a téma az magába adja, hogy erről csak érdekeseket lehet mondani. Az biztos mindenkit érdekel. De előtte egy még nagyobb horderejű ügyről lesz szó, szerintem sokak idegét felborzolta az ügy. Diszkrét doppergés a háttérben. Miről most szó lesz? hírek szerint már 1000 magyar ügyfelet érint a hét elején ismerté vált bankkártya botrány, melynek során Amerikában több millió, vagy egyes források szerint több 10000 ügyfél kártyájának adatait lopták el hackerek. Milyen hatással lehet az online világra ez az eset? Erről kérdezte Szalai Dániel, Nemes Dániel, internetbiztonsági szakértőt. Mindenképpen egy eléggé komoly bizalmi válságot fog eredményezni, azt gondolom ez az ügy, még akkor is, hogyha világszinten azért ez egy viszonylag kisebb jelentőségű történet. Ez az emberek mindenképpen el fognak rajta gondolkodni, hogy milyen kockázatokkal jár az, hogyha nem készpénzt használnak. Sajnos a legtöbben nem gondolják végig azt, hogy ez pontosan milyen eset is volt, kivel fordulhat elő, hogyan, mégis milyen körülmények között, hanem hajlamosak arra, hogy leegyszerűsítsék az egész helyzetet, és azt mondják, hogy az interneten keresztül veszélyes vásárolni. Most azt látni kell, hogy ezért ez nem egy internetes történet volt. A betörők minden jel szerint az interneten keresztül fértek valóban hozzá az adatokhoz, de olyan kártyák adataihoz fértek hozzá így, amelyeket nem is feltétlenül használtak az interneten. Tehát igazából ilyen szempontból az internet az ennek nem sok köze volt. A felhasználó egyének semmiképpen nem tud ezért az ilyen esetek ellen védekezni, amit mégis megtehet, és ettől az esetől némiképpen függetlenül meg is kéne, hogy tegyen minden egyes internetes fizetés előtt, hogy megnézi azért, hogy mennyire tűnik megbízhatónak az a cég, ahol a kártyáját elfogadják tőle. Mennyire tűnik biztonságosnak. Hogyha láthatóan egy rozoga infrastruktúrával rendelkező társaságról beszélünk, akkor érdemes azért végig gondolni, hogy biztosan ott akarunk-e vásárolni, de ez nagyon hasonló ahhoz, ami a való életben van. Nyilván, hogyha egy étteremben fizetünk, akkor azért megpróbálunk arra odafigyelni, hogy ne kerüljön el a kártyánk a szemünk elől. Hasonlóan az interneten is érdemes odafigyelni és megtenni, amit laikusként az ember egy pici odafigyelésre meg tud tenni. Szerinted mennyire általános az, hogy a bankok nem hozzák nyilvánosságra az informatikai rendszerükben bekövetkezett rendellenességeket? Ugye most a Mastercard ügyről is a kártyatársaság közel egy hónapja tudott már, és mégiscsak most hozták nyilvánosságra. Illetve most Magyarországon is a közelmúltban történt egy máig meg nem magyarázott eset, amikor az Erste Bankban PIN kód törlődött, és erről az érintett ügyfelet nem értesítették. Igyekeznek a különböző bankok, illetve pénzintézetek letagadni a hasonló eseteket, hogy ez a mostani ügy is a Mastercard révén vált közismert és így vonult be a köztudatba, holott a vizás kártyák pont ugyan módon érintettek voltak, sőt elképzelhető, hogy az American Express, illetve Diners kártyák is hasonlóan kompromittálódtak. Mégis ezekről az emberek nem beszélnek, hiszen először a Mastercard révén tudott ez az egész ügy ki. Általában elmondható, hogy a pénzintézetek nem nagyon szeretik, sőt kifejezetten nem szeretik, hogyha a különböző biztonsági eseményekről bármiféle információ napvilágot lát, hiszen megrendülhetne a felhasználók bizalma az adott pénzintézetben. Ez egy furcsa kérdés egyébként, hiszen például nagyon sokáig az autógyárak is azt gondolták, hogy bármiféle a biztonságot veszélyeztető ügy kitudódása problémát okozhatna nekik, és most pedig már egyenesen marketing eszközé vált tulajdonképpen az, hogy az autókat visszahívják mindenféle alkatrészeknek a cseréjére. Reméljük, hogy az érintett magyar bankkártyák száma már nem növekszik a következő napokban. Minden esetre, ahogy az előbb mondtam is, ma már 1000 magyar kártyáról volt szó, míg a két nappal ezelőtt még csak 150-ről tudtunk, 10 magyarországi kereskedelmi bank kártyáiról van szó. Úgyhogy nem csak az az egy bizonyos kártyaszolgáltató, akiről az első hírekben szó volt, hanem az összes többi kártyaszolgáltatót érinti ez az ügy. De most térjünk át egy másik, nem kevésbé érdekes ügyre, amiről már itt a műsorban volt szó többször is. Egyrészt akkor, amikor magáról a technikai lehetőségről volt szó, másrészt pedig akkor, amikor annak a hatásairól. Kicsit erről fogunk most egy összefoglaló beszélgetést Németh Attilával, a Netért elnökével megejteni. De kezdjük onnan, hogy honnan is indult az egész ügy. Én emlékszem arra, hogy körülbelül 96 környékén... Már nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy mi. 96 környékén a floridai barátunktól kaptam egy postai úton egy dobozt, amiben volt egy internetfón nevezetű. Tudod ebben program. Mi az érdekes? Mikor 96-ban? 96-ban, bizony. Hát akkor még igen, hogy megérkezett. Megérkezett, igen, és kibontottam a dobozt, és volt benne egy mikrofon, meg volt benne egy flopin maga a program. És ugye nagyon érdekes, mert akkor még messze nem volt szélessávú internet hozzáférés, vagy legalábbis nekünk, halandóknak nem volt ilyenünk, csak a jó öreg modemes hozzáférés, abból is a lassabb változat, és mégis akkor már fölmerült az ügy. A te számodra, Attila, amikor jött elő először az internetes telefonálás? Én 1999-ben találkoztam ezzel a jelenséggel először, amikor az ICQ beépítette ezt a panelt a szolgáltatásába, és egy euforikus élmény volt az Egyesült Államokba telefonálni, természetesen modemen keresztül, úgyhogy a hang az néha meg is jött, néha még érteni is lehetett, hogy mit mond a túloldal. Pedig ez már egy komolyabb volt, mint amit én mondtam 96-ból, mert igen, akkor igen. Ez csak egy ilyen játékszintű. Ez az ICQ professzionalizálódása után történt, hát azt utána a többi messenger is beépítette a termékskálájába ezt, illetve a legnagyobb szoftvergyártó kidobta a NetMeeting szolgáltatást, ami már kamerát is kezelt. Szóval egy ilyen 10 éves időszak ez nagyjából, és azt látjuk, hogy egy játékszerből mára eljutottunk odáig, hogy egy nagyon komolyan vehető, vagy veendő szolgáltatásá vált az internetes telefon. Egy nagyon komolyan vehető piaci termék, aminek a népszerűségét is bizonyítja. Jaj, most nehogy leluljam a poént a játékban, hogy hányan töltötték le eddig. Lehet, hogy már a legnépszerűbb terméket. Igen. Persze, egészen pontosan 124.685.696-an. 696-an. Ha este letöltöm, akkor 697 lesz a vége. Nem, már szerintem valannyi, mindjárt frissítem az oldalt. Balázs számolja persze. Ez jó. De nem csak egy ilyen program vagy eszköz van, ugye? Nagyon sok ilyen program, különböző fejlesztőknek a különböző programjai, amelyek különböző tulajdonságokkal rendelkeznek. Erre egyébként a Google-ben érdemes rákeresni, hogyha valakit érdekel a téma. Vannak összesítések, ahol megtalálható az összes ilyen jellegű szoftver. Egyébként elmondhatjuk, hogy a Skype-ról van szó, mert már volt jó megfejtünk. Aha, hát akkor elmondhatjuk, és az internetes telefonálás azok számára, akik még mindig nem értik, hogy miről van szó, hogy az történik, hogy hozzákapcsolsz a számítógépedhez egy mikrofont, és praktikusan egy headsetet, tehát egy mikrofon fejhallgató kombinációt. Együtt, és akkor tudsz beszélgetni ugyanúgy, hogyha telefonálnál interneten keresztül. Így van. Na most, hogy egy kicsit információt is közvetítsünk, azért jegyezzük meg, hogy ennek sokfajta változata és kombinációja van. Az alapeset, amikor számítógépből számítógépbe kommunikálunk, ez a Skype esetében, illetve tudomásom szerint szinte az összes ilyen alkalmazás esetében teljesen ingyenes. Ez egy rendkívül vonzó dolog, hiszen a másik Skype felhasználó, hogyha széles sávon nyomul, tartózkodhat bárhol a világon, ingyen tudunk vele telefonon kommunikálni. Többenet. Legalábbis most. Nyilván csak az internet hozzáférés. Az internet hozzáférés ára az nyilván, de hát az amúgy is feltételezhetően megvan. Csak ugye a hallgatók. A következő alfaja az internetes telefóniának, amikor a Skype-ról, vagy egy másik programot is megemlítenék, a VoIP Buster nevű programot, indítod számítógépből a hívást, azonban a szolgáltató némi pénzért végződteti hagyományos drótos, vagy akár mobiltelefonon keresztül. Uh-huh. Ezt a Skype-nál Skype Out szolgáltatásnak hívják, és meglehetősen kedvező, azaz azt gondolom, hogy elképesztően jó árakkal dolgozik, ugyanis mondjuk egy nagy-britanniai mobilnak a felhívása 20 eurocent percenként, azaz körülbelül 50 forint. És olcsóbb, mint itthon belül. Hát vannak bizonyos olyan zónák, aminél olcsóbb, meg olyan díjcsomagok, tehát mondjuk az egyik mobil szolgáltatóban, másikban. De ami az igazi nagy poén, mondjuk Nagy-Britanniában a British Telecom, vagy Németországban a Deutsche Telekomnak a hívása, tehát a drótos hagyományos telefon hívása esetén 1,8 eurocentbe, azaz 5 forintba kerül a végződtetett telefonhívás. Na de hát ezt akkor a telefonszolgáltató cégek hát nem szeretik. Utálják akkor az ilyen szolgáltatást. Hát nyilvánvaló, hogy ez azért ennyire nem árnyalt, a telefonszolgáltatók abban nem érdekeltek, hogy az ingyenes telefonálás, tehát a gépről gépre történő telefonálás nagyon elterjedjen, ebbe biztos vagyok, hogy nagyon boldogtalan lennék, hogyha telko stratégiai tervező lennék. Ráadásul tegyük hozzá zárójelbe, hogy ez az internetes hívás azon a telefonvonalon terjedne egyébként, amit ez a telefonszolgáltató ad nekünk. Pontosan. És azon keresztül ADSL-en hozzáférek az internethez. Na de azért vannak ennél bonyolultabb esetek is, hogyha megengeditek, arra is kitérek. Például mi van akkor, hogyha valakinek van egy palmtopja, mondjuk egy moderne palmtop, ma 100 000 forint körüljáron elérhető, ami kezeli a wifi-t. És mi van akkor, hogy például az ilyen mobiltelefonom is. Igen. Biztos, hogy már az egész hallgató közösségünk, igen. És szóval hogyha ez kezeli a wifi-t, és tételezzük fel, hogy egy olyan helyen vagy, ahol ingyen rá tudsz kattani egy wifi hálóra, akkor semmiben nem kerül. Akkor semmiben nem kerül, és gyakorlatilag egy mobiltelefon méretű cuccon tudsz hívni egy másik ugyanilyen alkalmazást. Na, ez az a pont, ami valószínűleg rémálmokat okoz a szektorban. Vagyis ezen a ponton belépnek, és jól le akarják majd tiltatni ezt a szolgáltatást. Hát a közelmúltban volt egy ilyen próbálkozás, nem akarok butaságot mondani, de azt hiszem, hogy Egyesült Államokban, hogy a Skype-ot nem telefonnak akarták minősíteni, mivel nem alkalmas úgynevezett vészhívásokra. Tehát mentőket, tűzoltókat, rendőröket van, nem lehet van. Hívni. Én úgy tudom, hogy ezt azóta nagyon egyszerűen megoldották. Ugye a vészhívások azért az összhívásokhoz képest egy elég elenyésző tömeg, azt ingyen kidobják a vészhívásnak a végződésére. A másik nagy kritika pedig az, hogy van egy bizonyos rendelkezésre állási százalék, tehát hogy milyen biztosan lehet működtetni azt a bizonyos vonalat. De ez nem telefonszolgáltatás. Tehát, hogyha alapértelmezésben a Skype-ot használod gép és gép közt, te nem telefont veszel igénybe. Van egy amerikai mondás, aki mogyoróval fizet majmot kap cserébe. Egy év alatt én egy éve használom a Skype-ot, egyetlen egy olyan eset volt, amikor nem működött, de akkor se a Skype, se a Skype Out szolgáltatás. És ez volt körülbelül egy 2-3 órás intervallum, és nem vagyok benne teljesen biztos, hogy nem volt köze hozzá az én internet szolgáltatómnak. Végleg a múlté, tehát az az időszak, amikor még megszakadt a modemes internet hozzáférés, és leszakadtunk az ilyen típusú szolgáltatásokról. Most már egyre jobb minőségűek a szélesávú hozzáférések, ADSL, kábel, tévés, internet. Így van. Nagyon azt gondolom, hogy a lakosság fele, ugye a magyar piac az egy rendkívül árérzékeny piac. Ebben egy nagy fejlődési lehetőség van, viszont még Magyarországon még mindig nem. Tehát az őszinternetező alacsony számához képest is meglehetősen kevesen használják. De ugyanakkor tudok olyan cégeket, kis- és középvállalatokat, ahol mondjuk az egyik iroda Bécsben van, a másik Budapesten, a harmadik Pozsonyban, és egymás közt Skype-al kommunikálnak. Nulla a telefon. Nulla a telefon. Azt fogalmaz meg nekem még röviden, hogy vajon mi lesz itt a középtávú jövő? Tehát azért érzékeljük, hogy a telefonszolgáltatók számára ez nem egy kedvező fejlemény, hogy ilyen történik. Kicsit nekem hasonló, mint annak idején a Napster volt 2000-ben, meg 99-ben. Igen. Csak ugye ez a lemez kiadók számára volt egy ilyen nagy érvágás, és azóta sincs a problémára igazi válasz. A Napstert letiltották, de jönnek az újabb és újabb fájlmegosztó rendszerek. Hát ugye nem látunk a jövőbe, de azt gondolom, hogy az interneten egy alkalmazást, amit ingyen bocsájt a fejlesztő a te rendelkezésedre, és te használod, amire jónak látod, fájcserére, csetelésre, hiszen a Skype szolgáltatásba ez is beletartozik, jogilag ezt lehetetlen letiltani. Itt mindenféle lobby érdekek lehetnek a háttérben, ami esetleg próbálja ennek az elterjedését majd a jövőben megnehezíteni, de nem hiszem, hogy ezt úgy, mint mondjuk a Napsterben lehetne tiltatni, vagy fel lehetne darabolni, hiszen ott egy konkrét érdeksérelem, tehát a zeneiparnak az érdeksérelme volt mögötte, amit dollárosítani lehetett. Itt meg ez nem meghatározható. Hát vissza fogunk majd térni, és biztos, hogy figyelemmel követjük, hogy mi lesz itt a telefonálás középtávú jövője, de lehet, hogy már rövid távon is itt nagy változásokra lehet számítani. Én azt gondolom, hogy a piac robbanás előtt áll. Köszönöm szépen. Az interneten már jó ideje ismerjük azokat a kérdőíveket, amiket kitöltve mindenféle válasz lehetőségeket kapunk, vagy éppen nyereményhez juthatunk hozzá, vagy valamilyen felmérés eredményét láthatjuk, hogy ki mit gondol bizonyos kérdésekről. Pláne érdekes ez, mondjuk a szex jellegű kérdésekkel kapcsolatban. Ugye az internet éppen azért jó, mert biztosítja azt, hogy válaszolhatunk az ilyen kérdésekre úgy, hogy más nem nagyon tudja meg. Anonim módon. Igen. De hát valahova azért mégiscsak beérkeznek ezek a válaszok. Hát igen, de ott nem tudnak róla semmit, tehát nem vagy visszanyomozható. Igazából gonosz vagy, mert én ennyire nem akartam részletesen elmondani a teszt lényegét. Nem? Akkor mit akarsz elmondani? Az volt a lényeg. Most már mindenki tudni fogja. Igen, egyébként most a teljesen mindegy. Ma engem nagyon durván csőbe húztak, méghozzá az egyik leges-leges legjobb barátom. E-mailben több ismerősömmel együtt kaptam tőle egy linket, amire rákattintottam, és oda volt írva ez a szokásos szöveg, hogy ez egy statisztika, felmérés, és válaszolja a kérdésekre, és blablabla. Ezt nem akartam kitölteni. Aztán nem tudom, hogy miért, mert nő vagyok, és nekem ezt ki kell töltenem, vagy nem tudom. De nem szőke. Igen. Az elég durva kérdéseket tartalmazó tesztsort kitöltöttem. És még a végén is gondolkodtam, miért kérdezik az elején a nevemet, a végén az e-mail címemet. Az e-mail címre mondjuk azt írták, és hogy... És nem is gyanakodtál? Várja, az e-mail címre még azt írták, hogy... hogy így kaphatok majd választ a felmérés eredményéről, de volt benne egy-két olyan kérdés, hogy ezt nem tehették föl komoly emberek, és ez egy ilyen negyed órás, 20 perces ilyen filozofálás volt, most elküldjem, vagy ne küldjem. Tegyük hozzá, hogy ezek ugye a szexuális szokásaidra vonatkoztak ezek a kérdések. És a neved megkérdezték benne? Azt is, sőt, e-mail címet is megkérdezték, és hát tényleg egészen intim dolgokat kérdezett a kérdőív, de ott bukott le, legalábbis nekem, mert én is láttam ezt a kérdőívet, hogy az egyik kérdés, magában a kérdésben szinte orvosi, biológiai szakszavak voltak, tehát egyáltalán a köznyelven, és zárójelben hozzátették a köznyelvi válasz lehetőségeket is. Igen, a négy betű szavakat, mondjuk csak ennyit itt a rádió műsorban. Igen, ezt elég szépen elintézted ezt a mondatot. Na most ezek után én úgy döntöttem, hogy Össze Kavics az egyik nem éppen népszerű e-mail címemmel, én ezt elküldöm. Beérkezett a következő oldal, és ott volt az ismerősemnek az e-mail címe, és az, hogy engem most jól megszivatott, és az összes intim titkomat végül is elárultam neki. Őszintén válaszoltál? Szerintem lapon. Ezt nem válaszolod meg. De őszintén, végül is nem volt semmi, csak azért ezt az ember így nem mondja el országnak, világnak. De közben a cseten megtalálható Eszkel, akivel egész nap emesen el szoktam beszélgetni, megbeszéltük, hogy akkor lett volna igazi durva a játék, hogyha az összes címzet megkapta volna az én válaszomat. Az biztos. Igen. És mi a tanulság? Az, hogy vigyázni kell. Igen, és nem szabad hinni senkinek. De azért megnyugtattam magam a végén, mert én azt hittem, hogy én egyedül válaszoltam, és kiderült, hogy mit tudom én, a 20 címzet közül már is több, mint a fele válaszolt, úgyhogy, és nagy rész férfiak voltak. Azt mondják a cseten, hogy ez a phishing, és teljesen igazuk van. Ez a sex phishing, igen, ugye? Igen, igen. Sex halászat. Most pedig következzen a műsorunk leghaladóbb, legprogresszívebb robata, a legújabb technológiákról, a legújabb kifejezésekről. Haza és haladás, Bódi Zoltán, netnyelvész, infoszoltár. Fanfárok szólnak, igen. Na, ez egy nagyon érdekes dolog, mert egy hete kaptam egy ilyen levelező listán egy sajtóközlemény, lehet, hogy éppen te küldted, hogy megjelent egy új eszköz, a HVD-nek nevezett eszköz, ami természetesen a szokásos informatikai betűszók közé tartozik, de... D-vel a végén, nem G-vel, nehogy valaki összetűvesz. Nem a magyar folyóirat, a HVD, ami rögtön beugrik szerintem mindenkinek, hogyha hallja, hogy ez nagyon hasonlít a DVD-re. Hát nem véletlenül. Meg a HD-re is, ugye? Hát igen, de hát... felbontású. Igen, de hát központ közötte van a V, úgyhogy az kevésbé a DVD-t nekem jobban fölidézte. Valami ilyesmiről van szó, mert az utolsó két tag az ugyanaz, tehát a versatile disk, több célú lemez, ahogy ma már elterjedt a szakirodalomban. De az előtag a holografik, és ebből rögtön tudjuk, hogy ez egy másféle technológiát használó optikai adattároló eszköz, mint a DVD, és a tárolókapacitása is sokkal nagyobb. Mindegy, a technikai részletekben nem akarok belemenni, csak abban, hogy mennyire érdekes, megteremteti a DVD a maga népszerűségét, tudniillik a fogalom, ismert és népszerű lesz a használók körében. A fogalom népszerűségét? Azt mondod? Az elnevezés. Most még csak az elnevezés. Az elnevezés. Hát nyilván az eszköz is, de ez nem az én asztalom. Erre tudatosan ráépítenek, nyilván egy hasonló, de azért valamennyire már eltérő technológiájú eszköz. A névstratégia milyen érdekes. Bejáratódik egy elnevezés, és ráépítenek egy ehhez hasonlót. Egy betű a különbség, nem kell különösebben megküzdeni majd a közvéleménye, és amiért nagyon érdekes, vagy releváns ez a fölvezetés, amit kaptam tőled, nincs, ez az eszköz még nincs. 2006 végére ígérik az első leges közlemények a bevezetését, de már a szakmai közvéleményben itt van a név, és már a névstratégia tökéletesen készen van. És egyre több az ilyen kifejezés az infosztótárban, ami így előre mutatunk vele, hogy rövidesen bejön majd a nyelvünk. Igen, és mivel már 8 éves, ugye talán elmúlt a rovat, egyre több az olyan kifejezés, ami már ki is halt az informatikából, úgyhogy az ötletetekre meg fogom csinálni nem sokára a kihalt informatikai kifejezések infószótára. Mondani akartam, példaként akartam mondani, hogy olyan ez, amit mondtál, ez a folyamat, mint a hifi, wifi. Ugye? Tehát a pontosan, hifiből is egy ilyen divat szó vált, csak sokkal lassabban egyébként, mert annak mondjuk van 2 évtizede. Igen, körülbelül 1980-tól foglalkozunk hát a hifivel. Hát még más technológia irány, ugye a hifi, meg a mostani vezeték nélküli internet kapcsolat, tehát igazából az nem kell számítógép. De ennek a megszokott hifihez. Nyelvi divatjára igen, épült rá igen, a hifi. Igen, ugyanaz a stratégia. Igen. Tényleg kellene csinálni egy ilyen gyűjtést az ilyen szódivatokból. Megcsináljuk. Infoszótár jövő héten is. Hát majdnem mondtam, hogy a modem idők trapézának ez van. Azt akartam még az előzőhöz hozzátenni, hogy pont most a következő, ami jövő héten megint a PC-nek a szerkesztésekről olvastam egy cikket, és sajnos nem emlékszem a részleteire, de egy ilyen kimondottan bankkártya méretű holografikus adattároló eszköz már itt van, tehát létezik és jön. Erről van szó. Te adattárolod viszont nem annyira jó, hogyha már a múlt héten elkészített lapra sem emlékszel. Nem mindegy, szóval. Viszont arra emlékszel, hogy ma estére mit hoztál, van egy magyar fejlesztési program, amiről pont te beszéltél néhány évvel ezelőtt itt a műsorban, AIDA névre hallgatott. Így van, AIDA-ként hívták, sőt, még előtte ASM demo is volt, és szerintem az egyik legnépszerűbb magyar fejlesztés, szerintem nagyon sok ember. Mind a kettőt használtam. Igen, Miklós Tamás nevéhez fűződik a dolog. És világszínvonalú termék. Abszolút világszínvonalú volt, sőt olyannyira, hogy bizonyos verzióit megvették különböző cégek szerte a világon, illetve felkérték arra a Tamást, hogy szerkeszem bele bizonyos funkciókat nekik, mert szükségük volt erre, és nagyjából ez is közrejátszott abban, hogy 2003-ban ebből egy kereskedelmi dolgot csináltak, egy Lavalis kanadai-magyar koprodukcióban, és így lett belőle Everest. És az érdekes, most beszélgettünk a Tamással az Everest 2.0 verziónak megjelenése kapcsán, hogy ez nem jött be, képzeld el. Tehát az AIDA-t nagyon sokan szerették, nagyon sokan használják ma is, de az Everest 1.0-as változata annyira nem váltotta be a hozzáfűzött reményeket. Nagyon sokan használták az ingyenes Home változatát, ami kicsit az AIDA-nak a meghosszabbítása volt, vagy ilyen továbbélése volt, de a viszonylag, tehát több azért szoftverárakhoz képest rettentően olcsó corporate és professional, vagy nem tudom milyen változata volt, a másik, azt hiszem corporate, azt nem nagyon vették meg, érdekes mondom, pedig rengeteg olyan dolgot fejlesztettek be, ami kiboldottan cégek számára ilyen szoftver leltár, meg mit tudom én, tehát a hálózaton keresztül össze tudta szedni a céges szoftvereket. Nagyon izgalmas lehetőségek voltak benne. Azért is érdekes, amit mondasz, mert nekem régóta lövésem az, hogy az interneten terjesztett programoknak az ingyenessége az egy nagyon fontos tényező. És hogyha ez megszűnik, akkor onnantól kezdve így, mintha elvágták volna. Na most erre viszont rendkívül érdekeset lépnek a 2.0-as verzióban, ugyanis véletlenül sem az történik, hogy az ingyenes programot továbbfejlesztenék, sőt, ezt elkezdik visszafejleszteni egy kicsit agresszívebben. És megpróbálják rákényszeríteni a piacot, hogy igen, akkor mégis lehet, fizessenek. Viszont még megpróbálják versenyképesebbé tenni az árakat, illetve csináltak egy úgynevezett Ultimate Edition-t, ami jól hangzik általában az ilyen számítógépes profikánál, és nekik csináltak egy olyat, amiben minden benne van, tényleg döbben és hogy mindent beleraktak. A legfontosabb az, hogy van egy csomó új benchmark, most már nem csak a memória teljesítményét méri, hanem most már processzorét is többféle, összesen azt hiszem plusz 6 darab ilyen került bele, és még fognak ezek belerakni. Ezek ilyen összehasonlító adatok, ugye? Ezek tesztek, letesztelő, hogy milyen erős a géped, és utána pontosan előrak egy táblázatot, hogy na, a te géped az itt áll a rangsorban, az általa ismert rangsorban, de tele van egy csomó újdonsággal, és ugyanúgy letölthető azért továbbra is a kipróbálható változata a netről. Mindenről akkor a jövő héten megjelenő PC-ben is lehet olvasni. Te írtad a cikket? Tehát emlékszel még rá? Együtt írtuk, fogalmazunk így. Eddig tartott a modemidők. A honlapunkat a www.modemidők.hu címen találhatják, a legutóbbi felvételenket pedig a PC World magazin CD, illetve DVD mellékletén MP3 Pro-ban. Szilágyi Árpádot és a modemidők asztaltársaságát hallották, viszont hallásra.